siedzimy, odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 czerwca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wspominamy pierwsze w powojennej historii kraju częściowo wolne wybory do Sejmu. Od tego wydarzenia właśnie mijają 32 lata. Polska ambasada w Berlinie interweniuje w sprawie kampanii w Niemczech. Jej slogan reklamowy brzmi Nowa Polka Babci. W górach zaroiło się od turystów. Ratownicy przypominają o ostrożności i dostosowaniu planu wycieczek do swoich możliwości. 32 lata temu, 4 czerwca 1989 roku, odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Zwycięstwo odniosła w nich Solidarność, kierowana przez Lecha Wałęsę. Czerwcowe wybory nie były w pełni demokratyczne. Po ustaleniach Okrągłego Stołu komuniści mieli zagwarantowaną obsadę co najmniej 65 miejsc w Sejmie. Pozostałe 161 miejsc było przeznaczone dla opozycji. Senat był wybierany w sposób całkowicie demokratyczny. W pierwszej turze kandydaci Solidarności zdobyli 160 spośród 161 mandatów w Sejmie oraz 92 ze 100 w Senacie. Ksiądz profesor Józef Tischner jeszcze przed wyborami przepowiedział, że opozycja odniesie w nich zwycięstwo. Duch obiektywny tego chce, żeby przeminęła postać dawnego świata. Racja druga odwoływała się do zdrowego rozsądku. Racja trzecia, zwróciłem uwagę na to, że historia Polski toczy się od cudu do cudu. 18 czerwca odbyła się druga tura. Opozycja uzyskała wówczas jeden brakujący mandat w Sejmie oraz 7 w Senacie. Przemysław Lis, Polskie Radio. 319 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziły ostatniej doby testy w Polsce. Zmarło 26 osób z COVID-19, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii wykryto ponad 2 800 000 zakażeń. Zmarły 74 000 osób. Za ozdrowieńców uznano ponad 2,5 miliona Polaków. Tragiczny pożar na terenie ogródków działkowych pod Piłą. Zginęły dwie osoby. Strażacy późnym wieczorem dostali informację o ogniu, który wybuchł w jednej z altan, informuje starszy kapitan Paweł Kamiński z Pilskiej Straży. Po ugaszeniu pożaru weszliśmy do środka. Niestety w pogorzelisku odnaleziono 2 ciała. Okoliczności tragicznego pożaru badają policjanci. Nowa Polka Babci. Takim hasłem reklamuje się w Niemczech firma zatrudniająca opiekunów osób starszych. Napis można zobaczyć na przykład na autobusach. Polska ambasada w Berlinie domaga się usunięcia reklamy. Po fali krytyki, jaka spadła na reklamę firmy Procura Kea w środowisku polonijnym, pękła tama milczenia. Obraźliwemu sloganowi Nowa Polka Babci towarzyszy zdjęcie uśmiechniętej niemieckiej seniorki w objęciach opiekunki. Głosy oburzenia zmusiły polską ambasadę w Berlinie do sprawdzenia, czy kampania agencji z siedzibą w Kloppenburgu nosi znamiona rasistowskie. Jak zaznacza rzecznik placówki Dariusz Pawłoś, opinia prawników w pełni potwierdziła obawy polskiego MSZ. W tej sytuacji ambasada Rzeczypospolitej Polskiej wystosowała do dyrektora Procura Kea pismo z żądaniem usunięcia reklam z autobusów, wskazując jednocześnie szereg argumentów natury prawnej, społecznej i historycznej, domagając się zaprzestania podobnych praktyk. Czytamy w oświadczeniu: zapewnienia dolnosaksońskiej firmy oraz życzliwych jej mediów, jakoby reklama pochodziła z ubiegłego roku, okazały się nieprawdziwe. Zresztą tendencja do bagatelizowania sprawy jest nadal silna. Co gorsza, rozlała się także na niektóre polskojęzyczne media, mówi Polskiemu Radiu Dariusz Pawłoś. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Dobra pogoda przyciąga turystów w góry. Ratownicy przypominają o rozwadze i ostrożności podczas wędrówek. Jeśli zaobserwujemy jakieś gwałtowne zmiany na niebie, widzimy, że jakiś front zbliża się, no to jak najszybciej trzeba wchodzić w doliny. Pamiętamy też o tym, że mogą się już pojawiać żmije, także też patrzymy pod nogi. Mówił ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Arkadiusz Kawalec. Numery alarmowe w górach to 601 100 300 oraz 985. Warto też zainstalować w swoim telefonie aplikację Ratunek. Po raz drugi nad Warszawą przelecą kolorowe balony na ogrzane powietrze. Balonowy cud nad Wisłą już po południu. Od 17 rozpoczną się starty z kilku miejsc w stolicy. Balony będzie można podziwiać m.in. z ogrodów dolnych Zamku Królewskiego, Łąki przy Polskim Komitecie Olimpijskim czy z plaż nad Wisłą. Na wydarzenie zaprasza polski pilot balonowy, zwycięzca prestiżowego pucharu Gordona Bennetta, Jacek Bogdański.

11 minut po godzinie 11. Piotr Filan odpoczywa, a my tu zasuwamy za niego, prowadząc audycję. Trójka do trzeciej. A niech odpoczywa w spokoju, spędzając weekend. Małgorzata Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Jeszcze prócz gitary perkusja. No bo myślałem, że się będą lęcić, to powiedziałem, że zasuwamy, ale przecież długi weekend, wiadomo, i tak bardzo poważnie jakoś zabrzmiało, że Małgorzata, że Agnieszka, że Piotr. Nie, tam odpinamy wrotki. Gosia, Aga i Piotrek, witają Państwa serdecznie. Ciekaw jestem, kto podczas urlopu, już właśnie długiego weekendu czerwcowego, kto w pracy. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl, mailowo, smsowo 71335 i telefonicznie 2 2 7 3. podglądam, czytam, nasłuchuję, między innymi pani Ewa, kto odpoczywa, ten odpoczywa, pan Kuwa również jest z nami, podglądam, pan Jacek, pani Grażyna, bardzo dziękuję za sygnały, no jednak z pracy, bo komu by się chciało podczas długiego weekendu siedzieć przy komputerze, ale przy radioodbiorniku, a i owszem, 19 minut po godzinie 11 w audycji trójka do trzeciej, no właśnie, myślę, że to dobry czas, by też zastanowić się nad tym, jak zmienił się nasz model pracy, nas wszystkich, bowiem epidemia koronawirusa, no właśnie, zmieniła sposób pracy ze względu na pandemię. Od 40 do 70% nawet zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych i w Europie pracowało w ostatnich miesiącach z domu. Dla jednych model pracy zdalnej stał się komfortem, dla innych wręcz przeciwnie, udręką. No jedno jest pewne, pandemia pokazała, że wiele zawodów może być wykonywana poza biurem, a pracodawcę możemy znać jedynie z małego okienka komunikatora. Warto się zastanowić, czy to oznacza, że zawodowa rzeczywistość nigdy już nie będzie taka jak kiedyś? To sprawdzała Monika Suszek. To, co kiedyś uznawane było za przywilej, dziś jest normalnością. Praca zdalna bez wątpienia ma sporo zalet, mówi menadżer Międzynarodowej Szkoły Językowej Online Michał Łaszkiewicz. Lubię pracę zdalną, ponieważ daje mi wolność, możliwość elastycznego układania pracy, niezależność, sam mogę układać działania, mogę też pracować z każdego miejsca na ziemi, a po godzinach mogę wypoczywać i zwiedzać. Oszczędzam też czas na dojazdy. Epidemia zmusiła wielu pracodawców do możliwości zdalnej pracy, a sami pracownicy do nowych warunków musieli się przyzwyczaić. Zazwyczaj wstaję rano i staram się pilnować tego, żeby to były takie godziny, w których faktycznie byłabym w pracy. Pani Agnieszka, od roku pracująca w trybie home office. Włączam komputer, sprawdzam pocztę, sprawdzam, czy nie jest nic pilnego do zrobienia. Najczęściej też jest tak, że ja tę pracę wykonuję niestety w piżamie i w łóżku, co nie jest ani wygodne, ani estetyczne. Staram się jednak swoje obowiązki spełniać. Ale zmiany dotknęły również przedsiębiorstwa. Łukasz Chodkowski z firmy doradczej Dehora, sektora planowania czasu pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, dodaje, że zmiany wymuszone przez pandemię w pewnym stopniu zostaną w firmach na dłużej. Ta pandemia może nie być ostatnią. To, co naszym zdaniem należy zrobić, jeśli chodzi o podejście firm do czasu pracy, to bardzo dobrze zastanowić się sposób, w jaki daliśmy sobie dzisiaj radę z tymi zmianami i czy nie powinniśmy jeszcze mocniej zagłębić się w to, w jaki sposób planować ten czas pracy i zmienić podejście do tego czasu pracy na przyszłość. Zmieni się również pozycja samych pracowników, dodaje socjolog profesor Renata Włoch z Uniwersytetu Warszawskiego. Fakt, że w tym momencie przechodzimy w tak dużym stopniu i nabywamy te praktyki, umiejętności pracy zdalnej, sprawi, że rozwinie nam się globalny rynek pracy. Co się będzie działo na tym globalnym rynku pracy? Tam będzie tak, że pracownicy o niskich kompetencjach będą konkurować o uwagę pracodawców. O pracowników o wysokich kompetencjach różnego rodzaju, cyfrowych, zawodowych, technologicznych, będą konkurować pracodawcy. Stałe zmiany w obszarze czasu pracy wymagają analiz i konsultacji z załogą. Niewątpliwie przyszłe modele czasu pracy w dużej mierze będą uwzględniać preferencje pracowników. Jest taki trend, który po angielsku nazywa się self-rostering. I to jest idea, która odwraca podejście do planowania czasu pracy w sposób taki, że pracodawca nie jest odpowiedzialny za ustalanie czasu pracy pracownikowi, tylko to pracownik przy założeniu pewnych reguł ustala swój czas, jego harmonogram, uwzględnia jego prywatne preferencje typu hobby, opieka nad osobami z rodziny. Z kolei z raportu grupy Pracuj.pl wiemy, że 82% zatrudnionych postrzega home office pozytywnie. 79% chętnie ubiegałoby się o pracę w firmach oferujących taką możliwość. Do tego 59% woli politykę firmy, która zakłada pracę głównie w biurze, ale z możliwością sporadycznej pracy zdalnej. Ciekaw jestem, dla kogo z państwa blat w kuchni stał się biurkiem w pracy biurowej, a casual fighter właściwie stał się codziennością. Zachęcam do korespondencji. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl 71335 2273. Niezdalnie czekamy na państwa sygnały na trzy sposoby. 23 minuty po godzinie 11. Tu Trójka, Polskie Radio. I can't believe the things you say. losing my bones until they snap. I scream but no one knows. You say I'm familiar, cold to touch. And then you turn and go. Feels like heaven. Feels like heaven. See how we plan for certain eyes and tears to pay for way. I fought the fever. A propos tego na stałe blatu w kuchni, który stał się biurkiem roboczym w pracy zawodowej przy projektowaniu właśnie i przy pokazywaniu się w okienku komunikatora. To od pana Maćka podczas zebrania zdalnego zdarza się i to już weszło w nawyk, że człowiek ubrany jest... No mniemam, że cały od stóp do głów, ale ubrany jest elegancko, tylko od pasa w górę. Zdarzyło mi się kiedyś tak właśnie w piżamce, ale jednak w koszuli ładniej w marynarce wyjść po zakupy. Ciekaw jestem państwa opowieści dotyczących home office i tego, jak pandemia koronawirusa zmieniła nasz model pracy i czy już tak zostanie na stałe. Zachęcam do korespondencji. Teraz 27 minut po godzinie 11. Za chwilę spotkanie z historią. Proszę zostać z nami. We play across the land. niezła historia. Czas na piątkowe spotkanie z historią. Jak ten tydzień zleciał, prawda, panie profesorze? Oj, zleciał bardzo szybko nam. Witamy. Historyk profesor Tomasz Gajownik w studiu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. I czas na dwa wydarzenia dziś z czasów I wojny światowej. 4 czerwca 1916 roku miała miejsce ofensywa Brusiłowa na froncie wschodnim. Wyjaśnijmy, czym była? Ofensywa Brusiłowa była to ostatnia próba podjęta przez armię carską odwrócenia biegu wydarzeń na tym froncie, a mianowicie utraty inicjatywy strategicznej. Była to ofensywa, która została podjęta, bym powiedział, na zamówienie polityczne, ponieważ ówczesny premier i jednocześnie minister wojny rządu tymczasowego Aleksander Kierenski, chcąc w jakiś sposób pokazać Brytyjczykom i Francuzom, że respektuje wszelkiego rodzaju postanowienia, które zostały podjęte jeszcze w okresie rządów cara Mikołaja II, postanowił też wykazać dobrą wolę, jeżeli chodzi o przeprowadzenie operacji armii carskiej, a musimy pamiętać, że armia rosyjska w roku 1916 była armią, która poddawała się coraz większemu fermentowi ideologicznemu. Była to siła, która traci swoją zdolność bojową, więc ja bym to określił nawet mianem takiego krzyku rozpaczy, jeżeli chodzi o możliwości armii rosyjskiej na froncie wschodnim, o czym świadczy to, że ta ofensywa, mimo że zaangażowane do niej siły i środki były bardzo duże, nie osiągnęła zamierzonych celów i po niecałych kilkunastu dniach tak naprawdę okazała się kolejną porażką armii rosyjskiej. Niezła historia. A drugie wydarzenie, równo rok później, w 1917 roku, też 4 czerwca, ukazał się dekret prezydenta Francji o tworzeniu Wojska Polskiego właśnie we Francji. Dlaczego Francja wyraziła zgodę na ten krok? W ogóle to jest bardzo ważna data, ponieważ po raz pierwszy jedna ze stron walczących w I wojnie światowej podejmuje decyzję o utworzeniu wojska składającego się z obywateli państwa, które nie istnieje. Owszem, mamy Polnische Wehrmacht na ziemiach tutaj kongresowych, które tworzą Niemcy, ale nie ma samodzielnej struktury militarnej, wojskowej, która byłaby tworzona, co prawda pod francuskim na początku dowództwem, ale złożona wyłącznie z Polaków i desygnowana, czy pokazana jako formacja wojskowa państwa, które no wtedy nie istniało na mapach polskich. Dlaczego Francja? No właśnie, co sprawiło, że podjęto taką decyzję? Przede wszystkim skuteczna działalność Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim. Roman Dmowski po opuszczeniu Rosji w 1915 roku, przeniesieniu się do Francji, do Szwajcarii, do Lozanny, bardzo skutecznie prowadzi działania dyplomatyczne, które mają sprawić, że sprawa niepodległości państwa polskiego wróci na wokandę międzynarodową. I jednym właśnie z takich sukcesów, pierwszych sukcesów, było to uznanie propozycji Polski, by stworzyć niezależne od armii francuskiej oddziały, niezależne w sensie formalnym czy organizacyjnym, natomiast oczywiście podlegających, tak jak powiedziałem, dowództwu francuskiemu na początku. Później oczywiście dowództwo nad armią objął generał Józef Haller. Czyli to bardzo ważna rola Komitetu Narodowego Polskiego, prawda? Jak najbardziej. To jest rola nie do przecenienia. KNP jest jednym z twórców sukcesu sprawy polskiej na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o jej percepcję przez czynniki rządowe w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. To kończymy na dziś i zapraszamy państwa na lekcję historii w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję, historyk profesor Tomasz Gajownik. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia, do poniedziałku. Niezła historia.

strange. I thought that I was special. You made me feel like it was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know he didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but power isn't pain. No już 18 minut pozostało do południa, zatem czas na naszą lekturę w wydaniu dźwiękowym. Tymczasem, co tu dużo mówić, nie mamy odwrotu, musimy wraz z bohaterem powieści pozostać w rzymskim labiryncie. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem, Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Runąłem po granat, ale dotknąłem go tylko. Odwiniętym łokciem trafiłem dziewczynkę w twarz. Zaniosło mnie z impetem na poręcz. Zderzyłem się z nią znowu i pociągnąłem za sobą, przeskakując przez poręcz. Polecieliśmy oboje. Poczułem twarde uderzenie w krzyż i z blasku wpadłem w mrok. Odcinek 10. Oczekiwałem uderzenia o piasek. Gazety nie pisały, co pokrywa dno hali mostowej, ale podkreślały, że eksplozja bomby nie wywołała żadnych zniszczeń. Więc liczyłem na piasek i dlatego starałem się lecąc zebrać nogi. Ale zamiast piasku poczułem coś miękkiego, podatnego, mokrego, co zapadło się pode mną jak piana, a pod nią wpadłem w lodowatą ciecz. Zarazem aż do szpiku wszedł we mnie grzmot eksplozji. Zgubiłem dziewczynkę. Nogi wlazły mi w grząski muł czy błoto. Pogrążałem się w nim, bijąc rozpaczliwie rękami. Aż jak silna garść chwycił mnie spokój. Miałem około minuty, może nieco więcej, żeby się wykaraskać. Pierwej myśleć, potem działać. Musiał to być zbiornik utrudniający ukształtowaniem kumulację fali udarowej, a więc nie czasza, raczej lej, wyłożony grząską masą, wypełniony wodą, pokrytą grubym kożuchem tłumiącej piany. Zamiast rwać się w górę daremnie, bo ugrzęzłem po kolana, przysiadłem jak żaba, macając rozpostartymi rękami dno. Podnosiło się z prawej. Używając rąk, płasko jak szufli, poczołgałem się tam, wycmokując nogi z mazi. Był to ogromny wysiłek. Podpełzłem dalej. Obślizgiwałem się po pochyłości. Znowu użyłem rąk jak szufli, dźwigając się na nich jak przy wspinaczce bez chwytów po śniegowym zboczu. Ale tam można oddychać. Darłem się w górę. Aż na twarzy jęły mi pękać wielkobombliste pęcherze i wypłynąłem w pół uduszony. łapiąc powietrze. W półmrok pełen churalnego wycia ludzi nade mną. Rozejrzałem się z głową tuż nad rozchybotaną powierzchnią piany. Dziewczynki nie było. Wciągnąłem porządnie powietrze i zanurkowałem. Nie mogłem otworzyć oczu. W wodzie było coś, od czego piekły żywym ogniem. Trzy razy wyłaziłem i nurkowałem, czując, że tracę siły, bo nie mogłem się odbić od grząskiego dna. Musiałem nad nim pływać, żeby mnie nie wessało. Traciłem nadzieję, kiedy w dłoń wpadły mi jej długie włosy. Od piany była cała śliska jak ryba. Kiedy skręcałem jej bluzkę w węzeł uchwytu, trzasła mi w pięści. Nie wiem dobrze, jak wydostałem się z nią na górę. Pamiętam szamotaninę. Wielkie pęcherze, które zdzierałem z jej twarzy. Ohydny, metaliczny smak tej wody. Moje bezgłośne przekleństwa i to, jak przepychałem ją przez brzeg Leja. Było to grube obwałowanie, elastyczne jak z gumy. Kiedy już leżała za nim, nie od razu wylazłem z wody. Zwisałem w dół, po szyję w trzeszczącej cicho pianie, dysząc, a ludzie wyli. Wydało mi się, że pada na mnie rzadki, ciepły deszcz. Czułem pojedyncze krople. Widać majacze. Przemknęło mi, bo i skąd tu deszcz? Zadzierając głowę, ujrzałem most. Płachty aluminium zwisały z niego jak szmaty, a podłoga przeświecała niczym sito. Stopnie są odlane ze stali na kształt plastra miodu. Umyślne rzeszota mają przepuścić podmuch, ale wstrzymać odłamki. Wydźwignąłem się na wałowaty brzeg w deszczu, który wciąż padał, i przełożyłem sobie dziewczynkę przez kolano, twarzą ku ziemi. Było z nią lepiej, niż się obawiałem, bo zaczęła wymiotować. Masowałem miarowo jej plecy, czując, jak pracuje wszystkimi kosteczkami. Krztusiła się i dławiła, ale już dyszała. Mnie też brały torsje. Pomogłem im palcem. Ulżyło trochę, ale nie miałem jeszcze odwagi stanąć na nogach. Już dostrzegałem otoczenie, choć niewiele dochodziło tu światła. Tym bardziej, że część jarzeniówek nad mostem zgasła. Wycie nad nami zmieniło się w jęki i charczenie. Konają tam, pomyślałem. Dlaczego nikt nie pojawia się z pomocą? Skądś płynął zgiełk, coś szczęknęło, jakby usiłowali uruchomić zastygły eskalator. Dobiegły mnie krzyki, ale inne, ludzi zdrowych, całych. Nie rozumiałem, co się dzieje w górze. Cała długość eskalatora była zapchana ludźmi, zwalonymi na siebie w panice. Nie można się było dostać do ginących, nie usunąwszy pierwej oszalałych ze strachu. Odzież i buciki uwięzły między stopniami. Nie było żadnego bocznego dojścia. Most okazał się pułapką. Tymczasem zatroszczyłem się o siebie i małą. Zdawało mi się, że jest przytomna, bo usiadła. Mówiłem do niej, że już wszystko dobrze, żeby się nie bała, że zaraz się stąd wybierzemy. Oczy nawykły do ciemności i wnet w samej rzeczy odnalazłem wyjście. Była to klapa, uchylona od niedopatrzenia. Gdyby pilnowali swego, zostalibyśmy tam jak myszy w potrzasku. Za klapą był tunel, okrągły, podobny do kanału, z następną klapą, a właściwie wypukłą tarczą, także niedomkniętą. Korytarz z żarówkami w okratowanych niszach doprowadził nas do podziemia niskiego jak bunkier, pełnego kabli, rur i węzłów sanitarnych. Te rury mogą doprowadzić do łazienek. Zwróciłem się do dziewczynki, ale jej nie było. Hej! Gdzie jesteś? Krzyknąłem, rozglądając się po całej przestrzeni podpartej betonowymi klocami. Zobaczyłem ją biegnącą boso od jednej podpory do drugiej. Dopadłem jej w paru susach z nieznośnym bólem w krzyżu i wziąłem ją za rękę, mówiąc surowo: cóż to za pomysły, moja kochana? Musimy się trzymać razem, bo zabłądzimy. Milcząc, poszła za mną. Daleko przed nami zaświtało. Pochylnia o kaflowanych białościanach. Wyszliśmy nią na wyższy poziom i tu, od jednego spojrzenia, otoczenie wskoczyło mi w głowie na właściwe miejsce. Poznałem następną pochylnię, otwierającą się opodal. Tamtędy toczyłem przed godziną bagażowy wózek. Jakoż za węgłem ukazał się korytarz z szeregiem drzwi. Otworzyłem pierwsze, wrzucając monetę. Miałem drobne w kieszeni i zaraz wziąłem małą za rękę, bo wydało mi się, że znów chcę uciekać. Chyba jeszcze była w szoku. Nic dziwnego. Wciągnąłem ją do łazienki. Nie odzywała się i ja też przestałem do niej mówić, kiedy zobaczyłem ją w świetle, całą we krwi. To był ten ciepły deszcz. Musiałem wyglądać tak samo. Zwlokłem wszystko z niej i z siebie, cisnąłem do wanny, odkręciłem kurek, a sam w slipach popchnąłem ją pod tusz. Gorąca woda złagodziła trochę ból w krzyżu. Spływała z nas różowymi strumieniami. Nacierałem małej plecy i boki, nie tylko by zmyć krew, ale żeby ją docucić. Dawała wszystko z sobą robić, bierna nawet, gdy jak mogłem płukałem jej włosy. Gdyśmy wyszli spod prysznicu, spytałem lekkim tonem, jak się nazywa. Annabella. Angielka? Nie, Francuzka. Z Paryża? Nie, z Clermont. Zacząłem mówić do niej po francusku, zarazem wyciągając jak popadło po sztuce nasze rzeczy z wanny dla przepierki. Jeśli czujesz się na siłach, zaproponowałem, może wypłuczesz sobie sukienkę. Posłusznie schyliła się nad wanną. Wykręcając spodnie i koszulę, zastanawiałem się, co dalej. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Już wiemy, jak bardzo przydały się rezerwowemu astronaucie przygotowania do lotu na Marsa. 11 fragment powieści Katar Stanisława Lema w poniedziałek przed południem. Już teraz Państwa serdecznie zapraszamy. 6 minut i będzie południe, a w południe serwis informacyjny Trójki. Grozili sobie karabinami.